gören sen. Tadına hiç doyum olmaz. İnana böyle çok güzelsin. Bir bakarsın o da kalmaz. Sevmen seni bir öğrensen. Tadına hiç doyum olmaz. Sevmen seni bir öğrensen. Tadına hiç doyum olmaz. Birazcık daha nazlı baksan, hani bir de cilve yapsan, tadına hiç doyum olmaz. Saçlarına güller taksan, birazcık daha nazlı baksan, hani bir de cilve yapsan, tadına hiç doyum olmaz. Olmaz olmaz olmaz, olmaz olmaz olmaz, tadına hiç doyum olmaz. Olmaz olmaz olmaz, olmaz olmaz olmaz, tadına hiç doyum olmaz. Olmaz olmaz olmaz, olmaz olmaz olmaz, olmaz olmaz olmaz, olmaz olmaz olmaz.